będzie brał mój Krzyś. Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest czwartek, 7 dzień marca, na zegarze 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Uchwałę w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym przyjął Sejm. Ma to być kolejny krok do przywrócenia praworządności w Polsce. Kilkunastu rannych policjantów i kilkanaście osób zatrzymanych. Gorąco było wczoraj na Wiejskiej podczas rolniczej manifestacji. Miała na imię Liza. Po śmierci młodej Białorusinki przez centrum Warszawy przeszedł Marsz Milczenia w proteście przeciwko przemocy. Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdza w niej m.in., że w Trybunale orzekają nieprawidłowo obsadzeni sędziowie, dublerzy, a orzeczenia przyjęte z ich udziałem są dotknięte wadą prawną. Sędziów Trybunału wezwano do rezygnacji i przyłączenia się do procesu demokratycznych przemian. Proces naprawy Trybunału Konstytucyjnego jest oczekiwany i dobrze zaplanowany, mówiła w imieniu wnioskodawców proponowanych przepisów Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. Ta uchwała przywraca nadzieję na państwo prawa, na państwo wiarygodne, uczciwe i sprawiedliwe. Jest pierwszym krokiem. Będą następne dwie ustawy i zmiana konstytucji. Przywrócimy Polakom Trybunał Konstytucyjny. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nie można uchwałą zmieniać składu Trybunału Konstytucyjnego. Nawet gdyby 10 członków koalicji rządowej uzasadniało ten projekt, to nie stanie się on mniej bezprawny, mniej nielegalny, mniej niszczący porządek prawny. W uzasadnieniu sejmowej uchwały napisano, że jej celem jest rozwiązanie nawarstwiających się problemów prawnych dotyczących składu Trybunału w sposób obiektywny i apolityczny. Przed kancelarią premiera, a potem przed Sejmem odbył się protest rolników. Doszło do starć z policją. Według stołecznej komendy 13 policjantów trafiło do szpitala. Uraz głowy jednego z nich jest na tyle poważny, że musi pozostać w szpitalu na obserwacji, napisano w mediach społecznościowych. Zatrzymano kilkanaście osób. Protestujący domagają się odejścia od unijnego Zielonego Ładu i ochrony polskiego rynku przed zalewem taniej żywności z Ukrainy. Nas pieniądze nie interesują, żadne dopłaty. Nas interesuje normalna praca na naszej ziemi za godziwe pieniądze, nie dopłaty. My w tej chwili musimy szukać pracy dorywczej, żeby się utrzymać. To tak jakby pan dzisiaj przyszedł do pracy, nie że pan zarobił mniej, bo pan musiał jeszcze dołożyć, że pan może tutaj ze mną rozmawiać. Nie? Biurokracja, na każdym kroku biurokracja, wywiezie rolnik ubornik w ciągu 12 godzin, żeby to udokumentować? Czy jest to możliwe zawsze? Rolnicy czekają na zapowiedziane na sobotę rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Poinformowali też o możliwych protestach w miastach wojewódzkich 20 marca. Dziś w Sejmie zostanie przedstawiona aktualna sytuacja w rolnictwie, zapowiedział minister Czesław Siekierski. Trzeba spokojnie prowadzić dialog zarówno z rolnikami, jak i stroną ukraińską, zaznaczył szef resortu rolnictwa. Prowadzimy dwustronne negocjacje z Ukrainą, bo chcemy doprowadzić do porozumienia dwustronnego, gdzie ustalimy warunki wymiany handlowej, gdzie ustalimy kontyngenty, a więc i kontyngenty, które będą musiały być akceptowane przez i stronę importującą, a więc przez Ukrainę, ale także akceptowane przyjęcie tych towarów przez stronę polską. Minister rolnictwa dodał, że polityczni oponenci rządu zachęcają do wprowadzenia całkowitego embarga na towary z Ukrainy. Jednak, jak podkreślił, taka decyzja byłaby bardzo bolesna dla obu stron. Przez centrum Warszawy przeszedł Marsz Milczenia pod hasłem Miała na imię Liza. Kilka dni temu w kamienicy przy ulicy Żurawiej została brutalnie zgwałcona 25-letnia Białorusinka. Elizabeta zmarła w piątek w szpitalu. Uczestnicy manifestacji zebrali się przed bramą kamienicy, w której doszło do tragedii. Uczcili pamięć Lizy i przypominali, ofiary gwałtu, sparaliżowane strachem, najczęściej nie krzyczą. Nie są w stanie wołać o tę pomoc i my wtedy jako społeczeństwo powinniśmy krzyczeć za nie, reagować, zgłosić na 112. Mówiła organizatorka manifestacji Maja Staśko. Z ulicy Żurawiej marsz w milczeniu wyruszył w stronę Pałacu Kultury. Ponieważ ja też nie krzyczałam i chcę, żeby kobiety w Polsce, wszyscy ludzie, którzy doświadczyli przemocy seksualnej, czuli się bezpiecznie. Co pan ma napisane na transparencie? Ja nie dotykam, gdy kobieta mówi nie. Ja chcę, żeby moja żona czuła się bezpiecznie na ulicach o 5 rano, o 6 rano, o 7 rano. Imię Lizy! Nie zapomnimy! Podejrzany w sprawie Dorian S. jest w areszcie śledczym. Grozi mu dożywocie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Sejm zajmie się dziś poselskim projektem nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada m.in. zmianę definicji oraz kategorii prawnej gwałtu z występku na zbrodnię. Mają też być wyższe kary m.in. za doprowadzenie do tzw. innej czynności seksualnej. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na obniżenie stóp procentowych nie pozwala możliwość szybszego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wiemy, że ta inflacja schodzi na bardzo niskie poziomy, natomiast kluczowe jest to, gdzie ona znajdzie się poza pierwszym kwartałem, a zwłaszcza na koniec roku. I tutaj w zasadzie mamy pewność, że ta inflacja będzie przyspieszać. Teraz podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze pogodę. Dzisiaj pogodnie, jedynie na południu zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Tam też spadnie deszcz. W Karpatach deszcz ze śniegiem, a wysoko w Beskidach i Tatrach opady śniegu. Na termometrach od minus 2 stopni to Podhale, a na południu 3 stopnie, 5-6 stopni na przeważającym obszarze kraju. Tak będzie kształtowała się sytuacja. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Już 5 minut po godzinie 7. W porze na Trójkę zajmujemy się m.in. sprawą zadłużania się na potęgę przez młodych dorosłych. Gościem będzie prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski. Już za chwilę rozmowa o tym, jak wygląda sytuacja, ale też podpowiemy, jak wyjść ze spirali długów. W tej godzinie również o sporcie, a także o urządzeniach transportu osobistego. To są m.in. hulajnogi, które znikają z ulic polskich miast. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble. troublesome, ooh, Lord, troublesome. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Na zegarze już 10 minut po godzinie 7 w studiu prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Porozmawiamy sobie o problemie zadłużania się młodych ludzi. Tutaj te kwoty robią wrażenie, jeżeli chodzi o taką sumę tych zadłużeń. Średnio podchodząc do tego zadłużenia, każdy w przedziale od 18 do 24 roku życia, jeśli wierzyć badaniom, ma ponad 7 tysięcy tego długu. To jest ta uśredniona wartość. Natomiast faktycznie jest problem w grupie między 18 a 25 rokiem życia, kiedy to młodzi ludzie zadłużają się właściwie na potęgę, no i będzie trzeba się kiedyś z tym długiem zmierzyć. Zresztą już teraz są problemy ze spłatą. Zadłużanie się młodych osób to nie jest chyba nic nowego. Wszyscy byliśmy młodzi i każdy chciał spełniać sobie marzenia. Teraz jest po prostu trochę łatwiej, jak pan uważa? Nie posponowałbym tak młodych ludzi, zwłaszcza, że ich zadłużenie jest i tak niczym w przypadku zadłużenia, które tworzą od dekad rządy w Polsce. I pamiętajmy, że taki właśnie młody człowiek oprócz tego swojego zadłużenia, które jest statystyczne, o którym pan mówił, i jeszcze ma dodatkowo do zapłacenia ponad 20 tysięcy z tytułu właśnie długu publicznego. Także to jest kwota znacznie większa. Pytanie, czy te kolejne młode pokolenia będą chętne, takiego określenia użyję, do spłaty tych zobowiązań, z tego względu, że jest takie międzynarodowe badanie Work Monitor firmy Randstad, który pokazuje, że kolejne pokolenia, nowe generacje określane, a to nowymi już terminami, bardziej przedkładają osobiste szczęście nad pracę za wszelką cenę. Stąd zmienia się system wartości i mentalność młodych pokoleń, które może sprawić, że po pierwsze w mniejszym stopniu będą chciały zaciągać zobowiązania ciążące przez do końca życia, nawet w niektórych wypadkach. I to też było widać wcześniej po takiej tendencji, którą zaobserwowano w takim dużym rozmiarze we Włoszech, że młodzi ludzie niespecjalnie chcieli przeciąć tą pępowinę z rodziną i zamieszkiwali no do 30, a nawet więcej lat u swoich rodziców, niespecjalnie starając się o wyfrunięcie z rodzinnego gniazda. No tak, ten temat też do nas powraca. Zresztą niewiele młodych osób też jest w stanie kupić sobie to mieszkanie bez kredytu za gotówkę. Wiadomo, że bez kredytu najlepiej, prawda? Bo każdy kredyt to jednak jest ciężar i to nie ma jakby, wiek nie ma znaczenia. To być może gdzieś tam wpływa on po prostu na zdolność kredytową, jeżeli już zawieramy umowę. A czy właśnie z uwagi na to, co dzieje się na świecie, z uwagi na taką niestabilną sytuację finansową, właśnie żyjemy tu i teraz i stąd to zafascynowanie kredytami? Znaczy, kredyty oczywiście są w sytuacji młodych ludzi, którzy nie mają specjalnie wsparcia wśród rodziny, wsparcia takiego finansowego, które by pozwalało kupować poza systemem bankowym mieszkania. A przypomnę, jeszcze kilka lat temu połowa mieszkań w Polsce była kupowana za żywą gotówkę, nawet przynoszono gotówkę do deweloperów i w ten sposób kupowano, a tylko w połowie lewarowano się kredytami. Ale taki moment, jak widać, zapasów gotówki w polskich rodzinach skończył się na tyle, że mieliśmy do czynienia już z większym udziałem kredytów z sektora bankowego, a w wyniku wywołanej inflacji no pieniądz relatywnie stał się i mniej osiągalny, i droższy. Stąd dzisiaj ci, którzy podejmują decyzji o nabyciu swojego mieszkania, no, liczą się z faktem, że spłata naprawdę będzie miała miejsce do końca życia, a i życie przy spłacie kredytu, tak jak to pokazują i badania, i też polska prasa jest pełna różnych reportaży dotyczących życia takich osób, no niezwykle trudna. Zauważmy, że już od dłuższego czasu w Polsce właśnie z takich, a nie innych względów rodzina, która, młoda rodzina, która spłaca kredyt, no, decyduje się na już jedno, nie dwójkę dzieci. Stąd też ta sytuacja materialna, pomijając względy pewne cywilizacyjno-kulturowe, które też i u nas dotarły z tak zwanego Zachodu, no, wpływają na obniżenie dzietności, ale też barierą jest świadomość bardzo ograniczonego dochodu rozporządzalnego w momencie, kiedy spłaca się rosnące, trzeba zauważyć, raty kredytu na mieszkanie. Czyli czy jest szansa wyjść z tej spirali długów? Jak sobie poradzić z taką sytuacją, kiedy faktycznie gdzieś tam popełniliśmy błąd, być może, albo byliśmy zmuszeni do tego, żeby wziąć ten kredyt, no i musimy się zmierzyć z takim ciężarem? Znaczy, sam kredyt nie jest, nie trzeba go demonizować, tylko w Polsce niestety w ostatnich latach nastąpiło pogorszenie sytuacji, jeżeli chodzi o cenę jednego metra kwadratowego mieszkania i jakby dłuższego okresu pracy na ten jeden metr kwadratowy. I ten jeden metr kwadratowy pozostaje coraz bardziej poza zasięgiem coraz większego procenta młodego pokolenia. I to się wzięło z kilku między innymi czynników. No, po pierwsze, inflacja zniszczyła sporą część oszczędności naszego społeczeństwa. Przerwała ten już wielopokoleniowe gromadzenie oszczędności, które przekazywało się też swoim dzieciom w takiej czy innej postaci. Monopol de facto rządu w wytwarzaniu energii, bo blisko 90 kilka procent wytwarzanej energii w Polsce należało do firm w rękach rządu, spowodował rosnące ceny i materiałów, i w ogóle tego, co jest w Polsce wyprodukowywane, co przełożyło się na ceny w budownictwie. Dodatkowo od ponad dwóch dekad nikt nie robi żadnego, nie wyciąga wniosku z raportu rządowego, który powstał pod koniec lat 90., który już wtedy stwierdzał, że w cenie jednego metra kwadratowego wybudowanego mieszkania w Polsce 30% tej ceny to jest de facto koszt korupcji związanej z tak skomplikowanymi przepisami i jakby czasem uzyskiwania w bardzo czasochłonnych procedurach różnego rodzaju pozwoleń. Zauważmy, że o ile beton w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej wiąże się w tym samym czasie ze względów na podobną strefę klimatyczną, to czas uzyskiwania różnego rodzaju pozwoleń, a za tym co idzie czas używania pieniądza i koszt tego pieniądza, jest znacznie dłuższy, co wpływa na wyższą cenę metra kwadratowego i mieszkań. W Polsce standard życia nie jest zauważalnie wyższy niż w Hiszpanii, a tam jednak mieszkania, które są na rynku, są zauważalnie tańsze niż w Polsce. No i część polskich obywateli, też młodego pokolenia, które nie czuje tych ograniczeń, jeżeli chodzi o miejsce urodzenia, wybiera bardzo często miejsce nie tylko pracy, ale i swojego życia poza granicami ojczyzny, z tego względu chociażby na łatwość i dostępność po niższej cenie takiego luksusowego dobra, o czym trzeba pamiętać, że mieszkanie zawsze jest dobrem marki premium w innych państwach Unii Europejskiej. No i nie zawsze, chociaż ja zauważam jakby taki trend, że nie zawsze już to mieszkanie staje się najważniejsze właśnie z uwagi też na mobilność i to, że się przemieszczamy, zmieniamy pracę, ale też miejsce zamieszkania. Warto, myślę, podejść do tego rozsądnie, z głową, bo z jednej strony zakup mieszkania, samochodu ma jakieś swoje logiczne, konkretne uzasadnienie, ale na przykład zakup nowego ubrania albo telefonu, no już trochę mniejsze, prawda? Sklepy też kuszą nas promocjami, odroczonymi terminami płatności, więc to wszystko powoduje, że te dobra stają się łatwe na wyciągnięcie ręki, dostępne, natomiast potem faktycznie trzeba zmierzyć się z takim balastem, który ten model finansowania powoduje. Czy warto edukować od najmłodszego, uczyć oszczędzania? Kiedyś pamiętam, były książeczki, takie kasy oszczędnościowe. Gdzieś to, wydaje mi się, zniknęło we współczesnym świecie. Natomiast myślę, że gdzieś odkładanie i ta skarbonka powodowały ten kontakt z pieniądzem od najmłodszych lat, jakąś taką refleksję, która być może w przyszłości może zaowocować tym, że będziemy bardziej szanować to, co mamy na koncie. Nie tylko oszczędzanie miało większy sens ze względu na to, że w Polsce zapomnieliśmy o inflacji na 2 dekady, a nawet mieliśmy sytuację, krótki epizod z deflacją, kiedy nie zarabialiśmy więcej, ale wartość naszego pieniądza rosła i za te same pieniądze po roku mogliśmy kupować więcej dóbr, co zwłaszcza było widać, jak szybko postępuje deflacja, chociażby w obszarze dóbr takimi, jakimi są urządzenia elektroniczne czy sprzęt AGD, co ewidentnie taniało i polskie rodziny się pod tym względem zdecydowały na wymianę na nowej generacji, bardziej energooszczędny sprzęt. Ale w momencie, kiedy wmawia się kolejnym pokoleniom, jak to łatwo jest posługiwać się płatnościami mobilnymi czy kartą, a nie gotówką, i gotówka ma być passé, to trudno, jak widać, zapanować nad płatnościami, i tym, że jednak korzystanie z kredytu na karcie jest bardzo kosztownym rozwiązaniem, o czym się prędzej czy później każdy w dowolnym pokoleniu mógł tego nie widać, przekonać. Prawda? Nie czujemy tego. No, pożycza się cudze, a nagle się okazuje, że trzeba oddawać własne. Oczywiście żartuję sobie, ale tak to właśnie to doświadczenie jest. Polacy przeżyli taką pierwszą lekcję, używając tutaj terminu, który usłyszałem od Mieczysława Wilczka, skaleczenia się kredytami pod koniec lat 90., kiedy doszło do poważnego załamania i w Polsce bezrobocie poszybowało do granic 20%, kiedy w Polsce obywatele masowo tracili pracę i szukali jej wówczas za granicą, i kredyty były już wzięte, i okazało się, że niezwykle trudno wtedy poradzić sobie z obsługą takich zobowiązań, bardzo często kosztem naprawdę gigantycznych wyrzeczeń, aby nie doprowadzić do sytuacji zlicytowania swojego majątku. Tak, to są jednym z takich właśnie przerażających pod tym względem obrazów był film chociażby Dług. To prawda. No i tutaj niestety musimy postawić kropkę. Współczesny świat również dotyka go szereg różnych kryzysów i trzeba mieć to z tyłu głowy i uważać jakby z zawieraniem kolejnych umów. A o problemach finansowych, jak się okazuje, nie tylko młodych ludzi. Rozmawialiśmy z prezydentem Centrum imienia Adama Smitha, Andrzejem Sadowskim. Dziękuję pięknie. Dziękuję. 23 minuty po 7:00 to pora na Trójkę.

prowadzi z Sosnowca do Katowic. Na tym odcinku jest 4-kilometrowy korek, który opóźni podróż o co najmniej kilkanaście minut. Zwalniają także kierowcy na odcinku Chorzów-Katowice, gdzie korek jest na drogowej trasie średnicowej. I jeszcze kilka słów o rolniczych blokadach. Nieprzejezdna pozostaje A2 w obie strony między Bartkowicami a Zgierzem. To trasa Poznań-Łódź. Protestujący blokują również S17 między Kołbielą a Wiązowną w kierunku Warszawy oraz S3 między Gorzowem Wielkopolskim a Pyrzycami w obie strony. Kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz serwis Trójki w skrócie. Joanna Kowalik-Brankat. Poselskimi projektami dotyczącymi zmiany definicji gwałtu zajmie się Sejm. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada zmianę kategorii prawnej gwałtu z występku na zbrodnię. Proponowane są także wyższe kary, m.in. za to doprowadzenie do tzw. innej czynności seksualnej. Wieczorem ulicami Warszawy przeszedł milczący marsz pamięci dla Lizy, młodej Białorusinki brutalnie zgwałconej w centrum stolicy. Kobieta zmarła po kilkudniowej walce o życie. Wsparciem psychologicznym zostały objęte rodziny dwóch żołnierzy, którzy zginęli na poligonie w Drawsku Pomorskim. Najechał na nich pojazd bojowy. Wojsko zaoferowało także pomoc innym żołnierzom z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, mówi ich rzecznik kapitan Jacek Piotrowski. Również żołnierze, nie tylko ci, którzy ćwiczyli z wojskiem, ale ogólnie wszyscy żołnierze brygady też zostali poinformowani, że jeżeli ktoś potrzebuje, to wsparcie psychologów jest dla nich dostępne. Do wypadku doszło przedwczoraj. 20-letni żołnierz zginął na miejscu. Wczoraj natomiast w szpitalu zmarł drugi żołnierz, 28-letni kapral. Prezydent Joe Biden wygłosi dziś w Kongresie doroczne orędzie o stanie państwa. Ma podsumować swoje osiągnięcia i przedstawić plany na przyszłość. Według Białego Domu prezydent wezwie też Kongres do dalszego wsparcia dla Ukrainy. Joe Biden chciał zaprosić na orędzie jako gości pierwszą damę Ukrainy Ołenę Zełenską oraz żonę Aleksieja Nawalnego. Obie jednak odmówiły. Jedyna w Europie fabryka Tesli będzie zamknięta także w przyszłym tygodniu. Po podpaleniu przez lewicowych ekstremistów i pozbawieniu zasilania zakład ogłosił przymusową przerwę w produkcji do końca tego tygodnia. Teraz fabryka wydłużyła termin przestoju. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz w Trójce czas na tematy ekonomiczne. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, redaktorze. Dawnośmy się nie widzieli. No, wielka przyjemność. Po mojej stronie. Zobaczyć i po mojej też. No to pięknie, to i usłyszeć. To więcej może jeszcze różnych miłych słówek po serwisie, a teraz stopy procentowe, które pozostały bez zmian, czyli wszystko zgodnie z tym, czego spodziewali się ekonomiści. Główna stopa cały czas wynosi 5,75%. Członkowie Rady patrzą na spadającą inflację, która niedługo dotrze do celu inflacyjnego NBP, ale jednocześnie wiedzą, że po pierwszym kwartale ta znowu zacznie przyspieszać. Tak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek i dodaje, że decyzja o obniżce stóp zapadnie najszybciej na jesieni tego roku. Wydaje się, że takim momentem na obniżkę mógłby być listopad, bo wtedy Rada Polityki Pieniężnej będzie dysponowała nowymi prognozami dotyczącymi właśnie inflacji i tempa wzrostu gospodarczego w horyzoncie kolejnych lat. I zakładamy, że w tym horyzoncie roku 2025-2026 inflacja będzie już w celu. Dodajmy, że dziś przed nami konferencja przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego. Ta konferencja o 15:00. Tam pewnie więcej wyjaśnień dotyczących wczorajszej decyzji. Może również prognozy, chociaż jeszcze do poniedziałku zaczekamy na publikację projekcji inflacji NBP, z którą wczoraj zapoznali się właśnie członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Spłata faktury nie w 60, a w 30 dni. Takich zmian przepisów chce Komisja Europejska. Ta sprawa będzie jednym z tematów jutrzejszego spotkania w Brukseli ministrów do spraw rozwoju i konkurencyjności unijnych krajów. Wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki powiedział, że Polska poprze te zmiany. Ze względów dość praktycznych małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te mniejsze, chcą, żeby ich kontrahenci płacili im możliwie jak najszybciej. W związku z tym z naszej perspektywy to jest absolutnie w interesie polskiej gospodarki, żeby tym zatorom płatniczym przeciwdziałać. Dodajmy, że w Polsce działa już ustawa antyzatorowa, a zatory to poważny problem, jak słyszeliśmy, zwłaszcza dla tych mniejszych firm, którym często na czas nie płacą więksi gracze. Złoto o poranku jest mocny, dolar kosztuje 3,95, euro 4,30, frank 4,48, brytyjski funt 5 zł i 3 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. A dzisiaj pogodnie, jedynie na południu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Tutaj też opady deszczu na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu. Dawno tego minusa nie było. Do nawet 6 stopni na przeważającym obszarze kraju. Jest nieco bardziej rześko, no ale jeszcze jest, no chciałem powiedzieć luty, a to już marzec. Czas jednak szybko leci. Byle do wiosny. 2 2 7 3 w każdej możliwej sytuacji, jeżeli chcą Państwo się wypowiedzieć, to czekamy oczywiście. Dzisiaj między innymi o zadłużaniu się młodych osób, ale nie tylko, również o tym, jak nauczyć się oszczędzać. Być może mają Państwo sprawdzone metody. Za 20 minut 8 jest w studiu ponownie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. To prawda, dzień dobry, jestem. Tak jest, obecny, odhaczony, a to wszystko w związku z tym, że rusza turniej tenisowy Indian Wells, no i będzie można same sławy na kortach Miami spotkać i zobaczyć. No właśnie, tymczasem nie znam kulturalnego określenia na sytuację, w której coś nie wychodzi z powodu deszczu. Znam za to jeździeckie, że idzie jak po grudzie. W slangu jeździeckim oto gruda to zamarznięta nierówna ziemia, na którą raczej koni się nie wypuszcza, bo mogą się po prostu kontuzjować. zareagować. W Kalifornii leje i pierwsze mecze turnieju Indian Wells zostały storpedowane właśnie przez ulewę i porywisty wiatr. Czekamy, aż na kort wyjdzie Magda Linet, której rywalką ma być reprezentantka gospodarzy Taylor Townsend. W sesji wieczornej z kolei na kort ma wyjść Magdalena Fręch i zmierzyć się z Włoszką Lucią Bronzetti. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z racji rozstawienia zaczną od drugiej rundy. Iga zagra ze zwycięzczynią rozpoczętego, ale niedokończonego pojedynku młodziutkiej Eriki Andrejewej z Amerykanką Danielle Collins. Hubi z kolei zagra albo z Maxem Parcellem z Australii, albo z niezwykle widowiskowo grającym Gaelem Monfilsem. Francuz i Carlos Alcaraz, jak się okazuje, są ulubionymi tenisistami do oglądania przez legendarnego Andy'ego Murraya. Szkot przyznał również, że z kobiet z kolei najbardziej lubi oglądać tenis właśnie naszej Igi Świątek. On the women's side, I love watching Iga. I think she's brilliant to watch. She's my favorite player to watch on the female side. No, chyba z naszej strony również jest to ulubiona tenisistka do oglądania. Iga z kolei nie kryje swojej fascynacji Rafaelem Nadalem. Ten jednak wycofał się jeszcze przed rozpoczęciem turnieju w Indian Wells. Mówi Jim Courier, legenda amerykańskiego tenisa, triumfator 4 turniejów wielkoszlemowych sprzed lat, a dziś komentator tego sportu. Nie mogę powiedzieć, że totalnie mnie to zaskoczyło, ale jest to rozczarowujące na pewno dla Rafy. Widzieliśmy ich wspólne zdjęcie z samolotu z Nowakiem Dżokowiczem. Tymczasem Nowak spędzał przyjemnie czas w Kalifornii, trenował na UCLA, był na meczu Lakersów, a Rafa tutaj ciężko ćwiczył w Vegas przed tym turniejem, robił wszystko po swojemu z dużą frajdą. Wydawało się, że żadnych problemów nie ma, aż tu nagle musiał przysiąść. To oczywiście rozczarowujące dla niego, ale chyba wszyscy rozumiemy, że jego celem nadrzędnym jest gotowość na turniej Rolanda Garrosa i myślę, że po prostu zdecydował, że nie warto ryzykować. Zresztą drugie dno jest takie, co napisał zresztą na Twitterze, po prostu nie jest jeszcze gotowy, by rywalizować na takim poziomie, który daje mu komfort i jakiego od siebie oczekuje. Szkoda, czekamy zatem na Rafę na French Open. I jeszcze tutaj wyjaśnienie, turniej Indian Wells jest nazywany piątą lewą wielkiego szlema. Ośrodek tenisowy tamże z kolei jest nazywany tenisowym rajem. Jeden z ulubionych turniejów tenisistów na świecie, ale trzeba przyznać, że jest to przyjemna zabawka, jakby nie było, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, amerykańskiego multimiliardera Larry'ego Ellisona, właściciela wielkich przedsiębiorstw informatycznych z Doliny Krzemowej. Co ciekawe, tenis nie jest jedyną pasją Ellisona. Zasłynął również z tego, że kilkanaście lat temu zdobył Puchar Ameryki i to jest w środowisku żeglarskim najbardziej prestiżowe trofeum, najstarsze trofeum w sporcie międzynarodowym, America's Cup. No i trzeba przyznać, że Larry Ellison fajnie się bawi. Czyli żeglarzowi nie powinna być ta pogoda straszna, od której rozpoczęliśmy. Sprawdziłem pogodę dla Miami, niestety do niedzieli pada. Miami tak, ale to jest w Kalifornii. Aha, czyli dobrze. Niech już będzie. Tak. Pogoda w Kalifornii, proszę bardzo, są możliwości również wyszukania. Za 16 minut 8, kolejny serwis sportowy za niecałą godzinę o 8.30, także będziemy śledzić. Dziękuję pięknie, Dariusz Urbanowicz w Studiu Trójki, a teraz The Cure, Just Like Heaven. Za 13 minut 8 we wrześniu 2023 roku po raz pierwszy liczba elektrycznych hulajnóg wynajmowanych na minuty zmalała o 1%. Może nie jest to duża zmiana, ale jednak pokazuje jakąś tendencję. Było ich wtedy dostępnych ponad 90 tysięcy, nawet pandemiczny 2020 rok zanotował wzrost liczby tych jednośladów. Usługa niedawno obchodziła swoje 5-lecie działalności w Polsce, a jaka jest jej przyszłość? Warto zadać to pytanie. Hulajnoga, hulaj dusza. W porównaniu do ubiegłego roku w Trójmieście liczba hulajnóg nie tylko gwałtownie zahamowała swój wzrost, ale nawet została zmniejszona o 1/3. Ale dlaczego tak się dzieje? Przecież elektryczne hulajnogi mają liczne zalety, między innymi przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2, regulują korki, usprawniają transport. Także z jakiego powodu miasta często decydują się na ograniczenie dostępu do tych jednośladów? Przede wszystkim zmniejszenie ryzyka wypadków w ruchu drogowym. Profesor Jacek Mikucki, Wydział Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski. Niestety kierowcy hulajnóg nie zatrzymują się podczas przejazdu na przejściach dla pieszych. To na pewno też zaśmiecanie przestrzeni miejskiej. I tutaj wrócę do ustawy krajobrazowej przestrzeni miast, która zakłada tak, żeby to miasto było czyste od reklam. Tego typu urządzenia przecież są nośnikiem reklam. Tak naprawdę podmiot, który jest ich właścicielem, bardzo dużo zyskuje, ponieważ on nie wynajmuje żadnej przestrzeni miejskiej. Około 30% przejazdów kończy bądź zaczyna się przy głównych węzłach komunikacyjnych. Anika Słowieńska, menedżerka do spraw publicznych Bolt. Widzimy, że użytkownicy chętnie dojeżdżają do stacji metra, do przystanku tramwajowego na hulajnodze elektrycznej, bądź biorą ją z tego przystanku i jadą do domu. Na pewno trzeba naprawić, aby powstały takie miejsca jak dla rowerów miejskich wynajmowanych, gdzie można je zostawiać, tak, dokować. Kolejny problem to rozłożenie, natężenie hulajnóg elektronicznych w poszczególnych dzielnicach miast. Bardzo często korzystamy z tego środka transportu, aby dotrzeć do centrum Śródmieścia i tam też to pozostawiamy. Więc zakładając, że w jednej dzielnicy mamy 1000, tak, ale już w Śródmieściu może to być około 8-10 tysięcy. Raczej widzimy tendencję rozwoju tej usługi niż ograniczania jej w miastach. Natomiast na pewno prowadzimy intensywne rozmowy z miastami. W Paryżu jakiś czas temu w ogóle zakazano korzystania z wynajmowanych hulajnóg elektrycznych. Można posiadać własne, osobiste hulajnogi, ale usunięto je z przestrzeni miejskiej, ponieważ niszczyły właśnie przestrzeń. Te hulajnogi są zapakowane na ulicach samych, gdzie jeżdżą samochody, lub też, co jest jeszcze gorsze, przy ścianach. Nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy, że przestrzeń miejska jest też obszarem dla osób z niepełnosprawnością. I zwłaszcza ludzie niewidomi mogą natknąć na tego typu przeszkodę, mogą się przewrócić i może to wpłynąć na utratę zdrowia. A jak bezpiecznie korzystać z hulajnóg? Korzystamy głównie ze ścieżek rowerowych. Korzystać z ulic tam, gdzie ograniczenie prędkości jest do 30 km na godzinę. Bartosz Małecki, menadżer Bolt Rentals. Dostosowywać swoją prędkość do prędkości pieszego. Jedna osoba na jednej hulajnodze. I zalecamy jazdę w kasku. Urzędy miast powinny zadbać o limit urządzeń na ulicach i regulować to, więc nie pozostawiać tego tylko i wyłącznie gospodarce wolnorynkowej i możemy też udostępnić te dane służbom publicznym, mam tu na myśli Straż Miejską, która zobaczy, że na przykład dana hulajnoga jest źle zaparkowana i tym samym będzie mogła po prostu wlepić mandat. I żeby zapobiec właśnie wypadkom pod wpływem alkoholu, to być może limitowane godziny wypożyczeń. W godzinach 23, 8 rano nie można korzystać w weekendy z hulajnogi. Być może zatem to nie zapowiedź końca obecności tych jednośladów w przestrzeni miejskiej, a jedynie kolejnych regulacji ich użytkowania. Czyżby hulajnogi były w odwrocie, to sprawdzała nasza reporterka Aleksandra Dobieszewska. Moim zdaniem moda nie minie, z tym, że w końcu doszły do głosu takie głosy mówiące o bezpieczeństwie. Przede wszystkim nasze miasta w ogóle nie były przygotowane nawet na ścieżki rowerowe, ponieważ to się wdarło i jest i dobrze, ale te hulajnogi są oczywiście szybsze, szczególnie elektryczne i są bardzo niebezpieczne. Na tych ścieżkach rowerowych też dochodzi do naprawdę kosmicznych prędkości. W ogóle dziwię się, bo wypadkowość tutaj, jaką podają media, jest ogromna. A to z kolei głos jednej z naszych słuchaczek. 2 2 7 3, jeżeli mają Państwo ochotę wypowiedzieć się w tej kwestii. Czy moda na hulajnogi elektryczne mija, co z innymi środkami transportu osobistego? 2 2 7 3 za 8 minut 8. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Na trójkę również szukamy pomysłów na to, jak nauczyć, zwłaszcza młode osoby, oszczędzać. Jeżeli syn udokumentuje w ciągu roku oszczędności, to 10% my dokładamy do tego. Po zainteresowaniu i walce syna o to, żeby więcej oszczędzać, widzę, że jest to skuteczny sposób. 10% to chyba żaden bank tyle nie da. Za niecałe 5 minut 8:08 serwis trójki, 2 2 7 3. Oczywiście przypominamy numer do redakcji, a teraz już Leny Krawic. I'm